Farm.com.sa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejni żołnierze ranni w ataku migrantów na granicy z Białorusią. Już ponad 2,5 tysiąca pożarów w lasach odnotowali w tym roku strażacy. Dziś Światowy Dzień Bez Papierosa. Ciekawe, czy rzeczywiście. Kolejni dwaj żołnierze zostali ranni w ataku migrantów na granicy z Białorusią. Do zdarzenia doszło przedwczoraj także w okolicach Dubicz-Cerkiewnych na Podlasiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zostali już wypisani ze szpitala, mówi Michał Bura ze Straży Granicznej. Dodaje, że w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji na granicy. Praktycznie codziennie notowujemy agresywne zachowania ze strony migrantów. Tym razem grupa około 10 osób próbowała przedrzeć się nielegalnie do Polski. Na ich drodze stanęli żołnierze, otrzymali ciosy niebezpieczne przedmiotami w twarz. Obaj wymagali interwencji lekarza, odnieśli rany, którą musiały być szyte. Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie strefy buforowej na granicy z Białorusią. Trafi tam też więcej wojska i policji. Ponad 2,5 tysiąca pożarów w lasach odnotowali w tym roku strażacy. Tylko w maju około 1900, poinformował rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Większość pożarów wybuchła na Mazowszu, gdzie ściółka leśna jest ekstremalnie sucha, dodał Karol Kieszkowski. To bardzo dużo, 2 razy więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej takich zdarzeń notujemy w województwie mazowieckim. 859, 187 to jest świętokrzyskie i 250 łódzkie. Te trzy województwa przodują w liczbie pożarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie we wschodniej i centralnej Polsce. Wszystkim zalecamy, żeby nie rozpalać ogniska grilla w pobliżu lasu i na samych terenach leśnych. Jeżeli jesteśmy w lesie, poruszajmy się tylko wyznaczonymi trasami, ścieżkami, nie zbaczajmy ze szlaku, ponieważ tutaj każde nierozważne zdarzenie może spowodować duży pożar. Strażacy apelują, aby o zauważonym dymie lub ogniu natychmiast informować służby pod numerem 998 albo 112. Likwidator Polskiego Radia oraz likwidatorzy 17 rozgłośni regionalnych w wydanym oświadczeniu wyrazili stanowczo czy sprzeciw wobec rozpowszechniania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji zmanipulowanych informacji wprowadzających w błąd opinię publiczną. Kierowana przez Macieja Świrskiego instytucja nie przekazuje spółkom należnym ich pieniędzy z abonamentu. Chodzi o słowa szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który wskazuje na oddanie środków z abonamentu do depozytu sądowego. Likwidatorzy Polskiego Radia i publicznych rozgłośni regionalnych wskazali, że jedynie 2 sądy w Polsce, w Olsztynie i Poznaniu, przyjęły pierwszy depozyt wysłany przez Macieja Świrskiego. Kolejne wnioski depozytowe także w tych sądach zostały odrzucone przez kolejnych referendarzy sądowych. Tylko jeden depozyt sądowy trafił na konto Radia Olsztyn w likwidacji. Z kolei Radio Poznań w likwidacji do dziś czeka na uprawomocnienie się decyzji sądu w sprawie wypłaty depozytu, zauważył redaktor naczelny i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak. Podkreślił, że środki nie powinny być przez Krajową Radę przekazywane do depozytów. Publiczna radiofonia kilka dni temu rozpoczęła akcję informowania o działaniach Krajowej Rady i jej szefa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Około 80% palaczy chce rzucić palenie, mówi dr Aleksandra Szymańska. Dziś Światowy Dzień Bez Papierosa. Jak podkreśla internistka ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach, każdy niewypalony papieros to inwestycja w nasze zdrowie. Palenie papierosów jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Po 10 latach niepalenia możemy już być pewni, że mamy takie samo ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową jak zdrowy człowiek niepalący, a po 15 latach zmniejsza się również ryzyko rozwoju nowotworów. Jak radzi lekarka, tak naprawdę najlepiej jest rzucić palenie w sposób zdecydowany, z dnia na dzień. Palenie uspokaja pozornie, w przeciwieństwie do obserwacji natury. W Polsce jest bardzo dobry moment na podziwianie obłoków srebrzystych. To rzadkie polarne chmury, które przybierają wyjątkowe kształty i barwy. Powstają nad Skandynawią, a na proces ich tworzenia wpływa m.in. tamtejsze ukształtowanie terenu oraz wiatr, mówi fizyk profesor Szymon Malinowski. To są takie białe kreseczki, czy takie rozmyte obszary nisko nad horyzontem, na jaśniejszym o tej porze tle nieba. Charakterystyczną cechą tych obłoków jest, że powstają w tak zwanych falach grawitacyjnych. Nie mylić z falami grawitacyjnymi kosmicznymi, to czasem mówimy o falach wypornościowych nad górami skandynawskimi, które są bardzo strome od strony oceanu i wzbudzają takie fale, gdy wieje wiatr, które sięgają aż do mezosfery. Obłoki srebrzyste nad Polską możemy oglądać od maja do sierpnia. To był serwis Trójki.

by those fallow fields where roving hearts will wander, sweet whispering love, come to me when you can. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Witamy bardzo, bardzo gorąco. Bohaterką tego wieczoru będzie Beth Gibbons. Artystka właśnie wydała debiutancki album Lives Outgrown, nad którym pracowała blisko dekadę. W czerwcu minie 30 lat od opublikowania pierwszego singla Numb, jej zespołu Portishead. W sierpniu okrągłe urodziny obchodzić będzie ich debiut, Dummy, a 10 lat temu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie Beth Gibbons zaśpiewała partię solową w trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Zatem dziś porozmawiamy o nowej płycie powstającej w trudnym dla artystki okresie, o jej piosenkach, o scenie bristolskiej, fenomenie trip-hopu lat 90. i oczywiście o piosenkach Portishead. Po 23:00 natomiast nieco więcej o spotkaniu z Henrykiem Mikołajem Góreckim. O swojej Beth Gibbons opowiedzą dziś pisarki i dziennikarki, które witam w naszym studiu. Olga Drenda, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Małgorzata Halber. Dobry wieczór. Po 23:00 dołączy do nas także Michał Marczyński, który, przypomnę, wraz z Filipem Berkowiczem doprowadził 10 lat temu do tego słynnego wykonania Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, interpretacji, która również później pojawiła się na płycie. Drogie panie, płytę Beth Gibbons znamy już, mam wrażenie, zupełnie nieźle. Jakie są wasze pierwsze wrażenia i kluczowe pytanie? Czy to jest rzeczywiście pierwszy solowy album tej artystki, czy może kolejny album Portishead? O nie. Olga. Nie mam żadnych skojarzeń z Portishead. Moim zdaniem to jest zupełnie inny gatunek muzyki, który mnie się kojarzy bardziej z taką tradycją, powiedziałabym, folkowej, autorskiej wokalistyki, jak Linda Perchacz czy Sandy Denny na przykład, że to jest troszeczkę ta szkoła, może Judy Collins, prawda, taka szkoła po prostu solowego brytyjskiego folku. I momentami faktycznie miałam wrażenie, że kompozycyjnie, aranżacyjnie gdzieś najbliżej Lindy Perchacz właśnie leży ta płyta. Że jeżeli chodzi o jakiekolwiek pokrewieństwo z trip-hopem, to no, jesteśmy już w zupełnie innych rejonach, w zupełnie innym świecie. Absolutnie nie przyszłoby mi nawet do głowy, żeby porównywać ten album do Portishead. Chociażby dlatego, że nie ma on, że się tak wyrażę, mówiąc żargonem muzycznym, on nie ma stopy, a to jest jednak w muzyce elektronicznej podstawowy element. To jest ciekawe, bo dokładnie takie mam skojarzenia mówiące o tym, że to jest folkowa płyta. I słuchałam wczoraj rozmowy z naukowcem, który napisał doktorat o trip-hopie. Co ciekawe, jest Australijczykiem, nie pochodzi z Wielkiej Brytanii. I on bardzo duży nacisk kładł właśnie na to, że tak naprawdę w praktyce to te płyty i ich swoistość nie w formie, ale w treści mają tę folkową tradycję. Że to jest brzydkie angielskie słowo storytelling, że to jest po prostu narracja mówiąca o jakichś własnych doświadczeniach i tym one się różnią, ale właśnie w ten taki bardzo intymny sposób i tym właśnie one się różnią tak naprawdę między innymi, to jest ich swoistość, jego zdaniem. Bardzo mi się spodobała ta diagnoza, bo niezwykliśmy uważać muzyki elektronicznej za coś, co mogłoby tak naprawdę pochodzić z folku, więc bardzo mi się to dobrze połączyło tak naprawdę z przesłuchiwaniem tej płyty. I ja mam wrażenie, że ona muzycznie też jest taka bardzo... Tam są takie bardzo silne, mam wrażenie, momenty Safiana Stevensa też. I jest w tej płycie coś, co każe mi niestety zwracać się w stronę Nicka Cave'a and the Bad Seeds. Nie potrafię powiedzieć, być może ta balladowość tych utworów, ale też właśnie balladowość, która jest połączona z taką, a nie inną aranżacją, z tym takim nagromadzeniem elementów, a to symfonicznych, a to tych właśnie jęczących skrzypiec. Jakby tam jest dużo tego rodzaju elementów. Mhm. No, myślę, że to bardzo dobrze, bo chyba każdy z nas ma trochę inne skojarzenia, ale pamiętajmy, że ta płyta powstawała przez 10 lat, bo odnalazłem jakieś strzępki rozmowy z Pev Kippons, gdy była w Warszawie i zapowiadała, że właśnie podpisała kontrakt z wytwórnią Domino i że będzie pracować nad płytą, która już niebawem się ukaże. Tymczasem minęła dekada i pojawia się zestaw piosenek i chyba dochodzimy powoli do sedna tej opowieści, czyli właśnie do opowieści Pev Kippons, bo możemy sobie mówić o wpływach folkowych, o bardzo różnych aranżacjach, bo właściwie każda piosenka tutaj została stworzona nieco inaczej, ale to są właśnie jej opowieści i Pev Kippons mówi, że to jest płyta wielu pożegnań. Pożegnań z rodziną, z przyjaciółmi, płyta, na której nie patrzy w przyszłość, bo dzisiaj to przeszłość jest dla niej bardziej znacząca. To Olga, o czym jest ten album? O odchodzeniu, o nostalgii za przeszłością, za tym, co było? Wydaje mi się, że on jest bardzo osobisty, bardzo kameralny. Tutaj ten elegijny ton, wydaje mi się, że Małgosia wysłyszała prawidłowo pokrewieństwo z późnymi albumami Nicka Cave'a, które również są albumami pożegnalnymi, właśnie elegijnymi, są albumami smutku, albumami pewnego żalu czy pewnego godzenia się. Pamiętajmy, że nowa płyta, która nadchodzi, ma być zupełnie inna, ma być optymistyczna, ma pokazywać nowy świat. Ale tak to też temat. Bywa, że z osobistymi płytami, że one powstają czasami bardzo długo, prawda? Że zdarza się, że jest to faktycznie długi i trudny proces. Ja pomyślałam o Scottie Walkerze od razu, który miał taki zwyczaj, żeby wydawać albumy co 10 lat i pamiętam, że jak bardzo swobodnie tłumaczył, no to jest akurat taki interwał, który potrzebny mi jest do tego, żeby stworzyć album. Niektórzy robią to szybciej, niektórzy robią to wolniej. Ja też myślę sobie, znając historię bardzo wiele artystów, którzy opowiadali o tym, że po debiucie wytwórnia płytowa kazała im bardzo szybko wydać następny album i to właściwie nie było tak, że oni mieli w sobie gotowość tak naprawdę do nagrania jakiejś płyty. To bardzo mi się podoba jakby to bycie tutaj w poprzek tego trendu. A twoje pytanie brzmiało jak? Nie, chciałem porozmawiać o jej historiach, o jej opowieściach, bo to jest tak niezwykle osobisty album, w którym ona też sama opowiada o naszej śmiertelności, także o kwestiach niezwykle osobistych, dotyczących jakichś prywatnych sytuacji, momentów przejściowych i tak dalej, to wszystko jest tutaj obecne. Ja spotkałam się z taką opinią na temat tej płyty, że niewiele w ogóle jest narracji w muzyce kobiet, które opowiadają o przemijaniu. Pamiętajmy, że Beth Gibbons ma 59 lat i to jest jakiś taki temat, który właściwie trochę nie istnieje, ale ja też myślę, że to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę fakt, pomijając już ten aspekt, zamykając tutaj ten aspekt, ale myślę też o tym, że mówimy o osobie, która nie udziela wywiadów. Konsekwentnie, właściwie od lat 90. tak naprawdę nie udziela wywiadów. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, w której ci, którzy mają do tej artystki jakieś, nie wiem, uczucia, nie jest, myślę, to słowo nad wyraz w momencie, w którym mówimy o muzyce, mogą tak naprawdę skomunikować się z nią, to znaczy jakby usłyszeć, co ona ma do powiedzenia, konkretnie przez piosenki, a nie przez wypowiedzi, strzępki wypowiedzi, które można gdzieś gromadzić z rozmaitych wywiadów. I myślę, że to jeszcze powoduje tak naprawdę, to jest dodatkowy czynnik, który zwiększa intymność tej płyty. Ale to jest jednak płyta o przemijaniu, chociażby ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, Whispering Love, o szepczącej miłości, która gdzieś tam przebija. I to właściwie słychać od początku do końca na tej płycie, więc to jest według was również taki dziennik, zapis tego, co zdarzyło się w ostatnich latach u Beth Gibbons? Ja miałam takie skojarzenia z jej solowymi nagraniami w ogóle, że to jest faktycznie jakiś rodzaj dziennika, pamiętnika. Tak samo było przy płycie z Rustin Manem. Właśnie, to bardzo dobrze, że wspominasz o tym, bo wydaje mi się, że ta płyta Out of Season to był taki prolog do tego, co się teraz wydarzyło. Prawda? Te wpływy folkowe, o których mówiłaś, Małgosiu, są bardzo istotne. Tak, i właśnie ten osobisty ton pamiętnikowy też moim zdaniem jest kontynuacją tego albumu. No i też nie zapominajmy, że mówimy o tajemniczej wokalistce, której jednocześnie głos ma tak silny ładunek dramatyzmu, że wydaje mi się, że trudno jest wyobrazić sobie prawdopodobnie lepszą kandydatkę do właśnie płyty pożegnalnej. No, mam nadzieję, że to nie będzie niczyja płyta pożegnalna, natomiast dobrze, to od razu zdradzam, że poprosiłem was o wybranie waszej ulubionej piosenki z tej płyty i bardzo proszę, wybrałyście, nie wiedząc o tym, tę samą. Ja nie jestem specjalnie zdziwiona, nie wiem czemu, znaczy może dlatego, że z Olgą dosyć długo się znamy, ale też z drugiej strony myślałam sobie, że może zajść po prostu taki zbieg okoliczności. Ja wybrałam ten utwór dlatego, że przyznaję, te aranżacje, to takie rozbudowanie fletowo-smyczkowe, to nie jest moja estetyka. I ja rozumiem, o czym jest ta płyta, ja rozumiem temperaturę tego przekazu, ten smutek, ale rozumiem, to jest to kluczowe słowo, na poziomie dźwiękowym to nie jest moja estetyka i utwór, który wybrałam, najbardziej tak naprawdę przemawia do mojej estetyki jakby z bardzo takiego, powiedziałbym, pragmatycznego punktu widzenia. To znaczy on z jednej strony jest taki bardzo krautrockowy w swoim kształcie, a mnie zawsze ciągnęło w tę stronę takiej muzyki psychodelicznej, a poza tym on ma najwięcej takiego niesmyczkowego właśnie, nie fletowego. On ma najwięcej brudu, ale brudu rozumianego dokładnie w warstwie dźwiękowej. Jest najbardziej szorstki z nich wszystkich. No dobrze, to jest w takim razie twoje wytłumaczenie. Ja to przyjmuję. Olga, mówimy o utworze Rewind. Ja im bardziej słuchałam tej płyty, tym chętniej właśnie zatrzymywałam się przy tym utworze. Wydaje mi się właśnie, że ten jego rytmiczny niepokój jakoś mnie przyciągał. too far to rewind. Too far to Rewind, Beth Gibbons z płyty, która pojawiła się zupełnie niedawno, której dzisiaj słuchamy i o której rozmawiamy, czyli rozumiem w przekroju całej płyty to jest utwór, do którego, nie wiem, najczęściej powracacie, czy też który jakoś definiuje dla was Beth Gibbons dzisiaj. On jest trochę inny od reszty, ale myślę, że właśnie ten... taka rytmiczna oszczędność, a jednocześnie taki gąszcz przeszkadzajek, wydaje mi się, że dobrze się zgrywa bardzo z jej głosem. Świetnie, że on się pojawił, bo musimy dodać w takim razie pewien klucz także, jeśli chodzi o same utwory, które pojawiły się na tej płycie, bo współautorem czterech kompozycji jest Lee Harris, perkusista. I to się świetnie wiąże z tym, o czym mówiłyście przed momentem. Lee Harris, który był perkusistą zespołu Tok Tok. Jeżeli wy mówiłyście o waszych inspiracjach, czy też o waszych skojarzeniach, dla mnie Mark Hollis i Tok Tok jest ewidentnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o Beth Gibbons, to co robi solowo. Być może przez to, że współpracowała przecież no właśnie to jest recydywa, tak naprawdę. Tak. Czy tutaj z Lee Harrisem, ale instrumenty perkusyjne, czy też ten świat instrumentów perkusyjnych jest niezwykle istotny. W którymś chyba momencie Beth Gibbons powiedziała, że już miała dość brzmienia werbla i musiała odnajdywać na nowo różne inne brzmienia, które tworzyły tę warstwę perkusyjną. I tutaj mamy cały różny zestaw i instrumentów akustycznych, czy też wykorzystywanych, które nie były instrumentami perkusyjnymi, a stały się perkusyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Zatem ten świat brzmieniowy Lee Harrisa także został w jakiś sposób przeniesiony tutaj do tego. Czy wydaje wam się, że Bev Gibbons, bo tak, zespół Portishead miał swoje brzmienie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I zacząłem sobie zadawać to pytanie, czy też możemy powiedzieć coś takiego o Bev Gibbons, chociaż jest to osoba, która bardzo rzadko wydaje płyty. W związku z tym być może jest coś charakterystycznego w sposobie jej pisania, komponowania, bo te utwory jednak się zmieniają. Myślę, że głos przede wszystkim, że to jest artystka głosu. Jeżeli chodzi o brzmienie, to ono się chyba nadal kształtuje, dlatego że słyszę tu rzeczy różne. Na przykład im więcej słuchamy tutaj na zupełnie innym sprzęcie, innej jakości niż mój, tym więcej słyszę takiego eksperymentalnego poszukiwania, którym się momentami kojarzy może nawet z jakimiś pomysłami Stephena Stapletona po prostu, że są jakieś szumy, szmery, takie właśnie hałaśliwe zabawy w tle. Że to jest troszeczkę taka muzyka, która coraz bardziej przypomina mi film animowany, czy nawet wręcz lalkowy, że jest w niej dużo ruchu. Producentem jeszcze to ważne jest też James Ford, który współpracował chociażby z Arctic Monkeys, czy z Depeche Mode, ale no, to chyba też do końca nie ma znaczenia, bo w momencie, kiedy... Tak, to zupełnie odległe skojarzenia. Tak, bo gdy Bev Gibbons po prostu powiedziała, masz zagrać na fletach prostych i przyniosła mu flety proste, to on musiał zagrać, no nie było innego wyjścia. Ja myślę sobie, że strasznie ciężko mi jest tak naprawdę z tych kompozycji, ale też z jej poprzedniej niedebiutanckiej płyty, pozbyć się tego cienia góreckiego, że się tak wyrażę. To znaczy, ja słyszę cały czas, to prawda, tutaj jest więcej tej lamentacji tak naprawdę. Ja słyszę jakieś takie poszukiwanie idące w tym kierunku lamentacji właśnie, jakiejś takiej już prawie teatralności w tym, chociaż nie w głosie, tylko w samej aranżacji jakby kompozycji harmonicznej utworów, bo ten głos właśnie pozostaje... Ja mam też trochę wrażenie, że on trochę ginie w tej instrumentacji. Myślę, że czasami miałam takie wrażenie, słuchając tej płyty, że wolałabym, żeby ona nagrała ją po prostu sama z gitarą i ewentualnie z jakimiś bardzo drobnymi zmianami aranżacyjnymi, dlatego że tak bardzo ten jej głos jest jej swoisty. Co ciekawe, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale ona też ma bardzo dużo punkowej ekspresji w sobie. Są takie nagrania koncertowe z Portishead, na których naprawdę ja byłam aż zdumiona, bo w ogóle się tego po niej nie spodziewałam, że to idzie w stronę takiej bardzo punkrockowej ekspresji. W każdym razie myślę, że ten głos tutaj troszkę ginie i jakby... Niech będą to ballady, niech będzie to żałość, ale może za następne 10 lat, może chciałabym, żeby ona po prostu nagrała płytę z gitarą i tyle. No to tak, chociaż może nie za 10 lat. No, dobrze, tak. Niech za 2-3. No, ja wiem, że to jest, taka bardzo prosta balladziarska forma, która gdzieś tam się odnosi, nie wiem, do tej Joan Baez na przykład, ale... Kurczę, to działa naprawdę. I jeżeli się ma odpowiednią kompozycję, głos, to wtedy, nie wiem, wydaje mi się, że w tej prostocie jest bardzo, bardzo duża siła. Dobrze, to w takim razie, cóż, według naszego planu powinniśmy cofnąć się teraz o 30 lat. Przypomnijcie mi, już nic nie pamiętam, która z was wybrała ten utwór. Olga. To chyba ja, tak. Olga, zaraz wszystko się wyjaśni. Jak gdyby państwo chcieli także wziąć udział w naszej audycji i napisać o swoich wrażeniach z solowej płyty Bev Gibbons, to proszę pisać jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Suffer less. Wandering Star. Tak kończyła się pierwsza strona debiutanckiej płyty. Dosłownie płyty, tak. Tak, no mamy ten winyl Dummy tak. Zespołu Portishead, płyty wydanej w sierpniu 1994 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, a w naszym studiu Olga Drenda i Małgorzata Halber. Drogie panie, to co zdarzyło się w Bristolu w latach 90. Rozmawiałyśmy tutaj teraz zakulisowo, prawda, że powstała scena i jak to bywa, sceny powstają w dogodnych okolicznościach, to znaczy, że jest wystarczająco dużo osób, które łączy jakaś wspólna zajawka i wystarczająco dużo miejsc, w których, jak to kiedyś wyjaśniał David Byrne w książce How Music Works, że muszą być niedrogie miejsca, w których można wspólnie robić próby, koncertować i spotykać się i eksperymentować. Ale myślę, że pytanie raczej powinno brzmieć, co wydarzyło się w Bristolu w latach 80. takiego, że potem z tego niewielkiego peryferyjnego miasta nagle na scenie muzycznej pojawiły się osoby, które właściwie, duże słowo, ale zredefiniowały muzykę elektroniczną taką o określonym tempie, o tak bym powiedziała, bo to był cały wielki ruch tej nowej elektroniki, który tak naprawdę pojawił się również wraz z dostępnością sprzętu i to zmieniło. Ja myślę, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo technologia spowodowała to, że muzyka gitarowa, która była popularna na początku lat 90., została właściwie wyparta w pewnym momencie, na moment, przez muzykę elektroniczną. Mówię na moment, bo oczywiście pojawił się Britpop, który był jakąś taką odpowiedzią na tak zwane gitarowe granie ze Stanów. To jest ciekawe, bo ja pamiętam, że kiedy usłyszałam, wiecie co, ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam Unfinished Sympathy i to będzie takie wstydliwe wyznanie, bo to było na ścieżce dźwiękowej do filmu Sliver z Sharon Stone. To był chyba drugi film po Nagim Instynkcie, to znaczy pierwszy kolejny, w związku z tym to był głośny filmowy obraz. I to na sam koniec pojawiło się Unfinished Sympathy i pamiętam, że kurczę, no jakby to takie samo wrażenie, że jestem w kinie, odjeżdża kamera i słyszę ten utwór, było czymś absolutnie niesamowitym. Co się jeszcze zdarzyło? No zdarzyło się to, że bardzo, oprócz tego, że było wiele lokali, które były tanie i można było tam się spotykać, to ta jamańska mniejszość Bristolu mogła się organizować, mogła robić sound systemy. Tam oczywiście przychodziły dzieciaki, które, jak mówił Robert Del Naya, znany jako 3D, mówił, że on już był znudzony punk rockiem. Punk rock już się wyczerpał w latach 80. i on szukał jakiejś innej muzyki buntu. I to była jego muzyka buntu tak naprawdę. No był też Banksy. Rozumiem, że mówisz o tym w tym konkretnym momencie naszej rozmowy. Ale to ważne, bo ta scena też była sceną graffiti, no i jakby pojawił się kolektyw The Wild Bunch, który tak naprawdę potem praktycznie przekształcił się w Massive Attack. No co się jeszcze wydarzyło? Wydarzyło się to, że Nana Cherry miała narzeczonego, który współpracował jakoś z którymś z członków z Massive Attack i stwierdził, że może będzie ich menadżerem i ich przyciśnie, żeby nagrali płytę, więc jakby cały absolutny zbieg okoliczności tutaj się wydarzył i nagle co? I nagle okazało się, że istnieje smutny hip-hop. Smutny, przygnębiający, niepokojący hip-hop. Hej, ale nie tylko, bo przecież pierwsza płyta Massive Attack, czy jak to chyba w części nakładu jako Massive, bo one akurat wydanie Blue Lines zbiegło się w czasie z wojną w Zatoce Perskiej, w związku z tym nie wolno było, to jest jedna z moich ulubionych anegdot, właśnie ten akt cenzury. To dla mnie jest to płyta, którą bardzo lubię, bo ona reprezentuje też taki element takiego jasnego, ulicznego soulu, właśnie. Tak, że jest w tym coś bardzo, bardzo miejskiego, coś bardzo, bardzo kojarzącego mi się z tym duchem wczesnych lat 90. Ale w dalszym ciągu nie jest to muzyka radosna mimo wszystko. Nie jest radosna, choć jest taka troszeczkę, jest momentami wydaje mi się trochę medytacyjno-gospelowa wręcz, że tam bardzo, bardzo dużo różnych tradycji się splata jakoś spłaszcza, po prostu tak jakby przekształca się w ten taki organiczno-cyfrowy nurt. Nie amalgamat. Tak. Ja pamiętam, że ja tego nie rozumiałam wtedy i teraz rozumiem, znając historię, wiedząc, że to były sound systemy, a jakby ich metodą działania, ich modus operandi tak naprawdę jest wybieranie różnych piosenek i komponowanie ich w całość. I teraz rozumiem, dlaczego ta płyta, mówię tutaj oczywiście o Blue Line, co pierwszej płycie Massive Attack. Czyli jesteśmy w 91 roku. Tak. No tak, no bo tu jednak się zaczyna trip-hop. Ja się będę trzymać tego, że to jest ten moment, że to jest, że pojawia się, powtórzę, że pojawia się smutny hip-hop, bo generalnie stąd nie... No tak, ale też oczywiście to też wspomniałeś o tym, to tempo i ten rytm jest tutaj niezwykły. Zwykle istotne, tak. To musimy powiedzieć, dlaczego trip-hop, ponieważ wszystko oparte jest na bicie, prawda? Hip-hop również. Mieliśmy breakbeat, tyle tylko ten wycinany ze starych płyt, czyli sampli, albo produkowany przy użyciu innych instrumentów, tyle tylko, że on pojawiał się w regularnym tempie między tam powiedzmy 80 a 100-110 uderzeń na minutę. Tak. I oni... nasze serce to jest, działa 60, tak, do 80 w stanie spoczynku, tak mniej więcej. W związku z tym to było na takich, powiedziałbym, zwolnionych obrotach w stosunku na przykład do house'u, który był już powyżej znacznie i do tych ekstremalnych nurtów techno. Także mieliśmy taki środek, dosyć leniwy i to też było jakby wyróżnikiem tego, bo na tym opierała się cała narracja muzyczna i opowieść. Tak, tak. I jeszcze jedna część, jeden element, który wydaje mi się w troszeczkę inny sposób zrobili też Happy Mondays w Manchesterze. To znaczy, że po prostu odkopali jakieś stare nagrania z Northern Soul'em i przerobili to na własny sposób. I to wszystko działa się w Bristolu, gdzie w 94 roku, na początku lat 90. pojawiła się grupa Portishead, a w 94 pojawił się ich debiutancki album. Drogie panie, po 23 wracamy do naszej rozmowy. Olga Drenda, Małgorzata Halber. A w finale tej godziny trochę przeskakujemy dalej, czyli Machine Gun, ale to oczywiście cały czas Portishead.